أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربيم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Değerli Kur'an dostları, bugün Ahzab suresinin tefsirine geçeceğiz. Ahzab suresi adını 9 ve 27. ayetler arasında geçen Müslüman olmayan güçlerin oluşturduğu ittifakla Medine'deki İslam cemaati üzerine onları ebediyen yok etmek üzere yürüyüşünü anlatan pasajdan alır. Ahzab, müttefikler manasına gelir. Medine'de nazil olmuştur. Ahzab suresi gerçek bir çok konulu suredir. 37. ve 40. ayetleri arasında Hazreti Zeyd ve Hazreti Zeynep olayından bahsedilir. Bu olay aynı yılın Zilkade ayında, Hicri 5. yılın Zilkade ayında vuku bulmuş. Hendek Savaşı ise Hicri 5. yılın Şevval ayında. Yine surede Resulullah'ın evliliğine sınırlama getiren 52. ayet yer alır. Bu ayeti, ki bu ayetin bağlamına surenin başında ve ortasında yer alan başka ayetleri de dahil etmek mümkün. Ama özellikle Resulullah'ın evliliğine sınırlama getiren 52. ayet Hayber'den önce inmiş olamaz. Çünkü Resulullah Hayber'de müminlerin annesi Safiye ile evlendi. Yani Resulullah'ın yaptığı son evlilik Hayber'in hemen akabinde vuku buldu. Buna göre bu surenin iniş zamanını aşağı yukarı hicretten sonra 5. yıl ila 7. yıl olarak tarihleyebiliriz. Sure, Kur'an'ın en yoğunluklu surelerinden biri. İnsan ilişkileri işleniyor. Özellikle Resulullah'ın yakın çevresi bağlamında bir takım ahlaki ve hukuki ilkeler ve düsturlar getiriliyor. 37. ve 40. ayetler arasında ele alınan Hazreti Zeynep ve Hazreti Zeyd olayı, Resulullah'ın vahiyden hiçbir şey saklayamayacağına en büyük delil olarak gözümüzün önünde duruyor ki Hazreti Ayşe öyle demişti. Eğer Resulullah bir tek ayeti gizleyecek olsaydı bu ayeti gizlerdi demiştir. Bu ayetler aynı zamanda vahyin, Kur'an vahyinin Nebi'nin şahsından bağımsız bir kaynaktan indiğinin en büyük delildir. Eğer Nebi vahyin inişinde söz sahibi olsaydı, gizlemek arzu ettiği böyle bir şeyin açıklanmasına asla gönlü el vermezdi. Ama Allah, yani vahyin indiği zattan bağımsız olan kaynağı ne dilerse o oldu. Onun için vahyin kaynağının insani olmayıp, beşeri olmayıp ilahi olduğuna başka hiçbir delil olmasa bu sure içindeki Zeyd ve Zeynep olayı yeterlidir. Sure bu olaylar bağlamında aslında toplumsal baskıyı, bir takım toplumsal uydaşım yoluyla gelen geleneklerin hukuki norma, temel ve delil oluşturamayacağı gerçeğini işler. Yani fiili durumlar, de facto durumlardan hukuki ilkeler çıkarma uyanıklığı ve kurnazlığına son verir. Çünkü hukuk toplumun alışkanlıklarına değil, mahza adalete dayanmak zorundadır. İşte bu sure makro planda muhatabına bunu verir. Peygamber ve eşlerinin örneklik misyonuna dikkat çeker sure. Resulullah'a en çok nida edilen surelerden biri, belki birincisi budur. Yine Resulullah'ın eşleri bağlamında, Ya Nisa en-Nebi diye doğrudan Resulullah'ın yakın çevresine hitap edilen, en çok hitap edilen surede budur. Surede ayrıca bu ümmetin Yahudileşme tehlikesine dikkat çekilir. Ve önceki vahyin mensupları olan İsrailoğullarının nasıl Yahudileştiğinden yola çıkarak bu ümmet uyarılır. Bu surenin ana eksenini teşkil eden bütün bu konular ama özellikle de Hendek Savaşı, Hendek Savaşı'nın hemen arkasına tekabül eden bir takım hukuki ilkeler ve insan ilişkileri konusundaki düsturlar neden bu sureyle geldi sorusu aslında bu surenin tarihi bağlamını iyi bilmekle cevaplanır. Ki biz bu sureye gelinen, yani Hendek Savaşı'na kadar ki o kritik süreci kısaca bir özetleyelim. Malum hicretin 3. yılında Uhud Savaşı gerçekleşti. Uhud, müminlerin ağır bir imtihanıydı. Komutanı peygamber, ordusu sahabe olan bir askeri sahabe olan bir ordu yenilir miydi? Yenmek ve yenilmek neydi? Eğer yenilmezlik sadece komutanı peygamber olmaya endekslenmişse, o zaman Uhud'u nereye koymalıydı? İşte aslında bu soruların cevabını vermek için adeta ilahi senaryo gereği Uhud yaşanmıştı. Ve Uhud kayıpları verildikten sonra Ebu Süfyan kendi ordusunu toplayıp götürmüş, bu onlara yeter demişti. Hatta giderken de gelecek sene tekrar karşılaşacağız diye tehdit etmiş. Resulullah da yanındakilere ona cevap verin. Tamam, tekrar karşılaşacağız demişti. Fakat gelecek seneye kalmadı. Müşrik ordusu geriye dönüp Bedre kadar vardığında Resulullah savaştan arta kalan müminleri topladı ki sayıları 630'u buluyordu. Müşrik ordusunun ardından Hamra-ül Esed denilen yere kadar vardı. Ebu Süfyan Bedre yakın bir yerde konakladığında eyvah ne yaptık biz? Ayağımıza kadar gelmiş olan fırsatı geri teptik diye geri dönmek istedi. Yani bu yenilgiyi kalıcı hale getirelim ve ebediyen Medine'den Müslümanları sökelim diye niyetlenmişti ki arkasından Resulullah'ın geldiğini öğrendi. İşte Resulullah'ın gösterdiği bu kararlılık Ebu Süfyan'ı bu fikrinden caydırdı. 2 ay sonra Necid'den çöl kabilelerinden Beni Esed savaşa hazırlandığı haberi geldi. Bu haber üzerine Resulullah Ebu Seleme komutasında bir müfreze yolladı ve tehdit ortadan kaldırıldı. Hicri 4. yılın Sefer ayında Adel ve Kare kabileleri Resulullah'tan öğretmen talep ettiler. Fakat bu bir tuzaktı. Bu talebe Resulullah 4 kişiyi göndererek cevap verdi. Yolda bu 4 öğretmenden ikisini şehit ettiler. Geriye kalan Zeyd bin Desine ve Hubeyb radıyallahu anhumayı esir ederek Mekkelilere sattılar. Bildiğiniz gibi Hubeyb radıyallahu anh İslam döneminde ilk defa asılarak şehit edilen sahabi, genç, yiğit bir sahabi. Hicri 4. yılın yine Safer ayında Beni Amir kabilesinin talebi üzerine 70 kişilik ya da bir rivayete göre 40 kişilik bir öğretmen kafilesi yollandı. Fakat bu da bir tuzaktı. Bu öğretmenleri talep eden insanlar bir gece yarısı bu kafile üzerine hücum ettiler. Kafileyi kılıçtan geçirdiler. Resulullah'ı çok çok üzmüştü. Birinci hadise zaten yaralamıştı. İkinci hadise ise, yani Bi'l-i Me'une faciası ise, gerçek bir facia, bir katliamdı. Resulullah'ın kanatlarını kırmıştılar adeta. O gerçekten de zor şartlar altında Ashab-ı Suffe'yi İslam'ı öğreten öğretmenler olarak yetiştirmiş ve onlarla yüreklere iman taşımayı hesap etmişti ama hemen hemen Ashab-ı Suffe'nin en iyi yetişmiş öğrencileri bir tek olayda baştan sona şehit edilmişti. İşte bu Resulullah'ın yüreğinde bir yara oldu. Yine Hicri 4. yılın Rebiul Evvel ayında Beni Nadir, yani Medine'de yerleşik 3 Yahudi kabilesinden biri olan Nadir oğulları Resulullah'a suikast tertiplediler. Onun üzerine damdan bir değirmen taşı atarak Resulullah'ı öldürmeyi kuruyorlardı. Resulullah bunu özel kaynağıyla haber alınca bu kabile üzerine yürüdü, kuşattı ve onları Medine'den çıkmaya mecbur etti. Yine Hicri 4. yılın sonlarında Beni Gatafa'nın savaşa hazırlandığı haberi geldi. Resulullah 400 kişiyle Zatürrika adı verilen sefer idi bu. 400 kişiyle bu kabile üzerine baskın yaptı ve bu tehdidi de ortadan kaldırdı. Hicri 4. yılın Şaban ayında, yani Uhud'un yıl dönümünde Hazreti Peygamber 1500 kişiyle daha önceden Ebu Süfyan'la ahitleştikleri gibi Bedir'de hazır bulundu. Ebu Süfyan 2000 kişiyle Merruz Zehran'dan öteye gidemedi. Yani Bedre gelemedi. Gözü yemedi. Müminlerle karşılaşmaya yürekleri yetmedi. Ali İmran suresinin 124 ve devamındaki ayetlerde bu olay ele alınır. Hicri 5. yılın Rebiul Evvel ayında Dûmetul Cendel, ki Şam sınırında bir yer, 1000 kişilik bir ordu gönderildi. Ama orada Müslümanlara karşı hazırlık yapan grup savaştan kaçtı. İşte Hendek Savaşı'nın öncesinde vuku bulan olaylar bunlar. Yani gördüğünüz gibi Uhud'la Hendek arası çok yoğun, çok kesif bir hareketliliğe sahip. Müminlerin üzerine her taraftan saldırı hazırlıkları var ve gerçekten de güvenlik tehdit altında. İşte bu çerçevede bu surenin işlediği ana konu olan Hendek Savaşı bu çerçeve içinde düşünülmeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebi, sen ey peygamberler ailesinin ferdi. Eyyuha ibaresi nida edatına bitiştirildiğinde bir ailenin ferdine hitap edildiği anlaşılır. Yani ey peygamber, senden önceki peygamberler ailesinin bir üyesisin. Ey peygamberler ailesinin ferdi. İttakillâhe ve lâ tut'il kâfirîne vel münâfikîn. Allah'a karşı sorumlu davran. Küfürde direnenlere ve ikiyüzlülere uyma. İkiyüzlülere, münafıklara, tek dünyalılara. Tek dünyası olanın iki yüzü olur. İki dünyası olanın iki yüzü olmaz. Çünkü ahirete iman eden maskeyle yaşamaz. İnna Allaha kana alimen hakima. Unutma ki Allah zaten her şeyi bilendir. Hikmetle edip eyle. Ey peygamber hitabının en çok geçtiği sure olduğuna değinmiştim girişte. Burada doğrudan bir uyarı var. Cahiliye toplumunun evlatlıkla ilgili bir geleneği bu surede ortadan kaldırılıyor. Benzer bir mesaja sahip olan Tahrim suresi de böyle başlar. Onda da Resulullah'a doğrudan uyarı vardır. Bu uyarıyla girilir. Çünkü Resulullah peygamber dahi olsa Allah'ın kendisi için biçtiği rolden başkasını oynayamaz. Zaten her peygamber Allah'a mutlak teslim olmuş insan demektir. Onun için ya eyyühen nebi diye başlar. Yani Allah'ın iradesi karşısında alternatif bir irade koyma. Bu isterse sana gelen mesajı savunmak bahanesiyle olsun. Ki Resulullah'ın burada gösterdiği tavır, kendisinin şahsına yönelecek herhangi bir iftira, bühtan ve ayıplamadan daha çok misyonuna yönelecek bir ayıplama, kınama ve iftiradan çekiniyordu. Çünkü misyonuna yönelik her tür saldırı mesajının alanını daraltıyordu. Ama buna rağmen Rabbi onu teskin ediyor, tatmin ediyor ve uyarıyordu. Sıcak savaş müşrikler tarafından kaybedildi. Artık kazanamayacaklarını anlamışlardı. Hendek'le birlikte. Zaten Hendek bir dönüm noktasıydı. Onun için Hendek'ten bir sabah müminler kalktıklarında düşman müttefik güçlerin çekip gittiğini gördüğünde Resulullah şöyle demişti. Artık sıra sizde. Gerçekten de bir dönüm noktasıydı. Peki duracaklar mıydı? Boş mu duracaklardı düşman güçler? Hayır, boş durmadılar. Savaşı yiğit olmayan yöntemlerle yapmaya başladılar. Yani psikolojik savaşa başladılar. Çamur savaşına başladılar. İftira, bühtan, dedikodu ve her tür hile bu savaşta kullanılıyordu. İşte Hazreti Aişe'ye yönelik iftira da bu savaşın bir parçasıydı aslında. Hazreti Peygamber İşte onların kural tanımayan bu savaşından çok çekiniyordu. Çekinmekte de haklıydı. Çünkü silahlarıyla geldiklerinde silahlarınızla karşı çıkardınız. Fakat iftiralarıyla geldiklerinde sizin silahınız yoktu. Yani karşı iftirayla çıkamazdınız. Çünkü sizin ilkeleriniz var. Ama sizin de Rabbiniz var. Onların ilkeleri yoktu. İftiraları vardı. Karalamaları vardı. Çamurları vardı ama sizin de Allah'ınız vardı. İşte bu endişe, Resulullah'ın endişesi buydu. Ve vahiy bütün bu süreçte muhataplarını sadece şahsiyet kazandırmakla kalmıyor, toplumun öznesi yapıyordu. Yani toplumsal bir takım alışkanlıklar var. Öteden beri kullanılan, öteden beri uygulanan bir takım alışkanlıklar, gelenekler, adetler var. Peki, vahiy geldikten sonra hala bu geleneğe dokunulmayacak mı? Gelenekler olduğu gibi mi kalacak? Yani vahiy bireyleri inşa ettiği gibi toplumu da inşa etmemeli mi? Vahyin inşa ettiği bireyler toplumun geleneklerini de süzmeli değil mi? İşte burada vahyin muhataplarının sadece bireysel bir özne değil, toplumsal, sosyal bir özne olmaları işleniyor. Onun için de o toplumdaki evlatlık müessesesinin çarpık boyutu, yani fiili bir durumdan hukuki sonuçlar çıkarmak isteyiş, fırsatçılık, bu fırsatçılıktan da birilerinin belki istismarını önlemeye çalışıyordu vahiy. İşte bu çerçevede anlayacağız bu ayetleri. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Sadece Rabbinden sana indirilene uy. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Çünkü Allah yaptığınız her bir şeyden haberdardır. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Ve yalnızca Allah'a dayan. İlk muhatabı Resulullah'a böylesine kesin ve keskin emirler. İttakillah. Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde o. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ Kafirlere ve münafıklara uyma. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana indirilene uy. Hep nehi ve emir. Hep. Şunu yap, bunu yapma. Kesin, net sınırları belli. Ve tevekkel alallah. Ve Allah'a yaslan. Allah'a güven. Allah'a dayan. Buradan yola çıkarak Allah'a dayanmadığını mı düşünebiliriz? Hayır, haşa. Bunu asla düşün. Din unutmayalım ki ısrar ve tekrardır. Vahyin üslubudur bu, ısrar ve tekrar. Yani böyle devam et. Ve sadece bu emirler ilk muhatabı olan Nebi'ye değil, o Nebi'nin şahsında kıyamete kadar gelecek tüm müminleredir aynı zamanda. Sadece Allah'a dayan. Neden? Çünkü toplumsal olana karşı bir özne olacaksın. Toplumun ırmağında akan bir çöp olamazsın. Bu ırmağın yatağını sen belirleyeceksin. Böyle bir ırmağın yatağını belirlemek küçük şeylere dayanarak mümkün mü? Sırtını öyle bir yere dayamalısın ki toplum ırmağı seni sürükleyip götüremez. Debisi ne kadar güçlü olursa olsun bu ırmakta akan bir çöp olmamalısın. Ama bunun için de destek noktan olmalı. Çünkü toplumu yerinden oynatmak, dünyayı yerinden oynatmak kadar zor. Eğer böyle bir zora talipsen, manivelanı koyacağın bir destek noktan olmalı. Bu destek noktası nere olabilir? وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Allah. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا Zira dayanak olarak Allah yeter. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِ İlginç. Allah hiç kimse için bir bedende bir göğüste iki kalp yaratmamıştır. İki akıl ya da iki vicdan da diyebiliriz buna. Ne demek bu? Bu bağlamda ne manaya geliyor? Eşyanın hakikati sabittir manasına geliyor. Eşyanın hakikati sabittir. Öyle değil mi? Nesefi akaidi şöyle başlıyordu. Hakaikul eşya sabitetu. Vel ilmu biha mutahakkikun hilafen lissufistaiyye. İlâ. Eşyanın hakikati sabittir. Onun hakkındaki ilmimiz, bilgimiz gerçektir. Kimlerin aksine? Sofistlerin. Yani hakikat yoktur. Sana göre öyledir, bana göre böyledir, ona göre öyledir diyen, göreceliği öne çıkaran, nispiyeti esas alan ve dolayısıyla ahlaki davranışın temelini dinamitleyen ve mutlak hakikatleri reddeden sofistlerin aksine eşyanın hakikati sabittir. İşte nesefi akaidi böyle başlar. Aslında Kur'an bu akaidi bize iman olarak telkin eder. Neden? Eğer eşyanın hakikati yoksa hiçbir şey hakkında konuşmak gerekmez. Eğer eşyanın hakikati yoksa, şeylerin hakikati yoksa, mutlak hakikat de yok. Eğer o yoksa, doğru ve yanlış yok. Hak ve batıl yok. İyi ve kötü yok. İyi ve kötü mutlaka hakikatin olması durumunda geçerlidir. Eğer hakikat nisbi ise, görece ise, relatif ise bana göre doğru, sana göre doğru ve 6,5 milyar doğru olmak durumundadır. Böyle bir dünyada kim doğrusunu savunabilir ki? Hangi doğru savunulabilir ki? Böyle bir dünyada ahlaki davranış zemini kalır mı? Ne anlamı olur? Onun için eşyanın hakikatine bir atıf. Allah hiçbir bedende iki kalp yaratmamıştır. Yani birini doğruya, birini yanlışa. Bu bir şey hem sıcak hem soğuk olamaz. Hem ak hem kara olamaz. Hem burada hem orada olamaz. Yani üçüncü şıkkın yokluğu. İşte bu çerçevede düşündüğümüzde üçüncü halin yokluğu, muhalli, ya doğrudur, ya yanlıştır, ya soğuktur, ya sıcaktır. Buradan nereye getirecek sözü? Ya annedir, ya değildir. Ya oğuldur, ya değildir. Hem odur, hem odur olmaz. Hem oğludur, hem değildir. Hem annedir, hem anne değildir. Olmaz. Eşyanın hakikati vardır. Bir anne eğer doğurmuşsa o evlat. Değilse değil. Bu kadar açık, bu kadar yalın. Ve işte şimdi o noktaya getirdi söz. وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجُكُمْ اَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ Aynen böyle. Vücudunu annenizin vücudu gibi haram saydığınız, tuzahirune, zihar yaptığınız yani. Sen bana annemin sırtı gibisin derlerdi cahiliyede. Eşlerine, eğer eşlerinden hoşlanmıyorlarsa, ona ıstırap çektirmek istiyorlarsa, ona kafaları bozulmuş, kızmışsa, kızmışlarsa, ondan intikam almak istiyorlarsa, onu miraslarından istifade ettirmemek ya da herhangi bir şekilde sofralarından uzak tutmak istiyorlarsa, senin sırtına nemin sırtı gibidir derler ve artık o anne kadar haram olurdu. Fakat anne olur muydu? Nerede? Nerede? Tabii ki olmazdı. Bırakınız anne olmayı, bir köpeğe yapılamayacak muameleyi ona yapar. Bir ömür boyu ıstırap çektirirler bu hanımlara. Ne boşarlar? Çünkü o onun eşi sayılıyor dışa göre. Üçüncü şahısların hepsi onu onun eşi sayıyorlar. Fakat kendisi onu eşi saymıyor. Annesi kadar kendisine yabancı, yani cinsel olarak yabancı. Böyle bir ıstıraba mahkum ederler. Manevi işkence ederlerdi. İşte buydu zihar. Onun için burada onun açılımı olarak vücudunu annenizin vücudu gibi haram saydığınız eşlerinizi de hiçbir zaman sizin gerçek anneleriniz kılmamıştır. Bu ayet kadına yapılan tarihi bir zulmü ortadan kaldırmak için inmiştir. Örf, anane, gelenek, toplumsal gelenek, eğer zulmün kaynağını oluşturuyorsa hiçbir gelenek hiçbir zulmü meşrulaştıramaz diyor ayet. Evet. Yani geleneğe dayandığı için bir zulmü meşru göstermeye kimse kalkmasın. Allah zulmü haram kılmıştır. Kendi nefsine bile haram kılmıştır. Kaldı ki insana. Dolayısıyla insanoğlu yaptığı ya da yapacağı zulümleri toplumsal geleneğe yaslayınca kendini mazur mu göstereceğini sanıyor? İşte burada aslında sadece gelenek sorgulanmıyor. İnsanoğlunun hakikatten uzaklaşınca kendisine nasıl mazeretler, nasıl tumturaklı mazeretler üretebileceği de gösteriliyor. Diri diri mezara gömmek gibiydi bu zihar. Daha önce nazil olan Mücadele Suresinin 1 ve 4. ayetleri bu konudaki geleneği geçersiz kılmıştı. Ve bu konuda yapılan yeminlerin de kefaretini, kefaret yolunu göstermişti. Mücadele Suresinin ilk ayetleri. Ve tabii ki sonuçlarını bu kefaretle ortadan kaldırıyordu. وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ Yine evlatlıklarınızı da sizin gerçek çocuklarınız kılmamıştır. Birini evlat edinmek, onun gerçek nesebini değiştirmez. Gerçek örtülürse eğer, yani birini evlat edinmek güzel bir şey. Ona bakmak, onu büyütmek güzel bir şey. Fakat bunu gerçeği örtmek suretiyle yaparsanız birçok sakınca ortaya çıkar. Birincisi, ruhsal travmaya yol açar. O kendi gerçek anne ve babasını yıllar sonra öğrendiğinde her taraf, herkes korkunç bir travma yaşar. Ve bugün bu, bugün dahi görülmekte. Hatta şov dünyasına giren, sanat dünyasına giren, hatta siyaset dünyasına giren insanların sonradan ben falanın annesiyim, ben falanın babasıyım diye çıkan insanların hem yaşattıkları, muhataplarına yaşattıkları, hem onu besleyip büyüten aileye yaşattıkları, hem de kendileri yaşadıkları travmayı düşünün. Bu korkunç bir güvensizlik ve ruhlarda uçurum meydana getirir. İkincisi, evlilik yoluyla kurulacak bağların adresi şaşar. Öyle ki böyle bir durumda eğer gerçek anne babalara nispet edilmezse, gerçek anne babaların adresi kaybettirilirse, gerçek kardeşiyle evlilik, kardeş kardeşle evlilik bile olabilir. Yani bunun önüne kimse geçemez. Onun için nesep problemi çıkar. Üçüncüsü ise miras başta olmak üzere hukuki sorunlar doğurur. İşte bütün bu saydığımız ve sayamadığımız sorunları ortadan kaldırmak için eşyanın hakikatine saygı göstermek lazım. Alsa, büyütse, beslese, evlat edinse dahi onun gerçek nesebinin adresini ortadan kaybetmek, onu ebediyen üzerini silmek biçiminde yapmaması burada emrolunmaktadır. Zalikum kavlukum bi efvahikum. Bütün bunlar düşünmeden ağzınızdan koyverdiğiniz, saldığınız boş laflardır. Vallahu yekulul hak ve huve yehdis sebi. Ne ki Allah hep yalın gerçeği söyler. Hep doğru yolu gösterir. Allah'ın eşya için takdir ettiği yere saygılı olun diyor ayet. Sosyal ve insani gerekçeler hakikatle oynamamızın gerekçesi olmamalı. Evet. Yani sosyal bir takım gerçekler var. Bunlar gerekçe teşkil edebilir. Yoksuldur. Ya da öksüzdür. Ya da yetimdir. Bebe olarak kalmıştır. Kimsesi yoktur. Alırız. Evlat ediniriz. Bağrımıza basarız. Anne oluruz. Baba oluruz. Bunda bir sakınca var mı? Yok. Fakat onun ait olduğu gerçek nesebin üzerini çizemeyiz. Eşyanın hakikatidir bu. Bu doğrudur. Onu rahminde taşıyan anne bir başka annedir. Onun üstünü çizemeyiz. Çizemezsiniz diyor yani. Çizmemelisiniz. Bu da dönüp dolaşıp hep şu noktaya geliyor. Eşyanın hakikatine saygı duyun. Allah'ın koyduğu yere saygı duyun. Allah birini bir yere koymuşsa onu o yerden kesip koparmayın. Onun için İslam'da tebenni müessesesi hıdane müessesesine dönmüştür. Hıdane onu göz kulak olup besleyip büyütmek, onu terbiye edip yetiştirmek. Evlatlık müessesesi İslam'da böyle bir çerçeve içine alınmıştır. Gerçi İmam Şafii bu ayete dayanarak evlatlık müessesesi bu ayet tarafından hükümsüz kılınmıştır dese de İmam Ebu Hanife gibi daha başka büyük fakihler hayır bu ayet sadece evlatlık müessesesinin sınırlarını çiziyor ve bir takım hükümler getiriyor. Yani düsturlar ve ilkeler koyuyor demekle aslında isabetli yaklaşmıştır olaya. Ki zaten sahabe döneminden beri de hep kimsesiz kalan insanları, çocukları sahabe üstlenmiş, onlara bakmış, onları büyütmüş ve topluma kazandırmıştır. Hatta öyle ki Çin'de İslam bu yolla yayılmıştır. Kimsesiz çocukları Müslüman tüccarlar almışlar, Hui Çinleri böylelikle Müslüman olmuşlardır. Yine bu yolla İslam büyük fatihler kazanmıştır. Endülüs'ün büyük fatihi Tarık bin Ziyad bir yetimdir. Bir savaş esirinin yetimidir daha doğrusu. Yine Afrika'nın büyük fatihi Musa bin Nusayr Berberidir. Tarık gibi o da bir yetimdir. Yine Anadolu'nun efsanevi Fatihi Abdullah el-Battal, namı diğer Battal Gazi, aslen Antakyalı olan bir yetimdir. Yani İslam yetimleri almış, onlara ana olmuş, baba olmuş, onları İslam'ın oğlu etmiş ve onlardan fatihler çıkarmıştır. Düşmanlarının yetiminden dostlar çıkarmıştır İslam. İşte bu sayede. Ud'uhum li'abâihim huve aqsatu indallah. Şu halde evlatları, evlatlıkları babalarına nispet ederek çağır. Bu Allah katında daha adaletli bir davranıştır. Bu ilahi tavsiye lafzen anlaşılmamış mesela. Sahabe Zeyd'e, Zeyd ibn Muhammed derdi önceleri. Muhammed'in oğlu Zeyd. Bundan vazgeçmişlerdi. Salim'e Ebu Huzeyfe'nin Mevlası demişlerdi. Salim de Ebu Huzeyfe'nin evlatlığıydı. Bu ayet indikten sonra ona da öyle çağırmamışlar. Fakat Miktat bin Amr, babası Amr idi. Fakat Esved bin Abdiyeğus onu evlatlık almıştı. Sonuna kadar Miktat bin Esved diye anıldı. Yani sahabe bu ayeti lafzi olarak almamış demek ki. Biz buradan bunu anlıyoruz. فَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, zaten unutmayın ki onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yani evlatlık müessesesinin toplumsal bir kurum olarak koruyor bu ayet. Ama mahzurunu izale ediyor, biraz önce de söylemiştim. Hıdane, yani koruyucu aile müessesesine dönüştürüyor. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اَخْتَأْتُمْ بِهِ Ama bu konudaki yanılgılarınızdan dolayı size bir vebal yoktur. وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Fakat asıl kalbinizdeki kasıt, kalbinizdeki niyet belirleyicidir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Zaten Allah hep bağışlar, hep merhamet eder. Yani bu noktada eğer iyi niyetle almışsanız, onu büyütmüşseniz, yetiştirmişseniz, hatta iyi niyetle üzmemek için haber vermemişseniz, bu gibi durumlarda eğer kasıt eşyanın hakikatine yönelik bir değiştirme, kasti bir değiştirme ya da ona anasını babasını kasti olarak unutturma değilse Allah bunu bağışlamıştır diyor. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ Peygamber inananlara öz varlıklarından, kendi öz canlarından daha önceliklidir, daha evladır. Evet, öyle diyordu ya Efendimiz Buhari ve Müslim'in naklettiği bir hadisinde. Ben size analarınızdan, babalarınızdan, evlatlarınızdan, yakınlarınızdan daha sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiş olmazsınız. Bir gün Hazreti Ömer Resulullah'a dönmüş. İçindeki tüm sevgiyi sözüne ve yüzüne yansıtarak, gözüne ve özüne yansıtarak, "Ya Resulallah, nefsim hariç seni herkesten çok seviyorum." demişti. Aslında bu Ömer'i bir dürüstlüğü gösteriyordu. Resulullah buyurdu ki, Hayır ya Ömer. Beni nefsinden de fazla sevmedikçe kamil iman etmiş olmaz. Ya Resulallah. Vallahi seni nefsimden de çok seviyorum. El-en ya Ömer. Şimdi oldu ey Ömer demiştim. Onun için sahabe Resulullah'a fedake ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye hitap eder. Sadece sözde değildi bu. Özden gelen bir şeydi. Bu sevgi sahabenin hayatı olmuştu. Ve varlıklarıyla bunu ispat etmişlerdi. Hem de kaç kez. Onun için bu ayet aslında böylesine çok geniş bir manayı içeriyor. Neden peygamber bize kendi öz canımızdan daha önceliklidir? Önceliklidir. Çünkü canımızın kıymetini peygamberler öğrendi. Çünkü biz kendimizi Allah'tan peygamberin getirdiği mesaj vasıtasıyla satın. Neden babalarımızdan, evlatlarımızdan daha önemli? Analarımızdan daha önemli. Çünkü analarımız bizi sütleriyle beslediler. Babalarımız kazançlarıyla beslediler. Sütle, kazançla beslenen tarafımız ölünce toprak olur. Peygamberse bizim ruhumuzu besledi. Yani ölünce toprak olmayacak yerimizi besledi. Yani ebedi yaşayacak yerimizi besledi. Anamızın beslediği besin, verdiği besin bizim bedenimizi büyütüyordu. Babamızın kazandığı rızık bizim bedenimizi büyütüyordu. Fakat peygamberin verdiği rızık ruhumuzu büyüttü. Aklımızı. Onun için daha öncelikliydi, daha evlaydı. Ve ezvacuhu ummahatukum. O onlara baba gibi olduğundan eşleri onların anneleridir. Evet, İbn-i Mes'ud, Übey bin Ka'b, İbn-i Abbas, İkrime, Katade ve daha başkaları ve huve ebun lehum tefsiri açıklamasıyla birlikte okurlarmış bu ayeti okurken. Yani o onlara, o müminlerin babası gibi olduğu için eşleri de müminlerin anneleridir. Babası gibi, manevi babası. Hatta manevi babadan da öte bir şey. Öyle ki insanın öldükten sonra ölmez tarafını besleyen, yaşatan bir baba. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillahi minel mu'minine vel muhacirin. Böyle olduğu halde Allah'ın yasasında yer aldığına göre akraba olanların birbirleri üzerindeki hakları müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidir. Buradaki mini beyaniye olarak alırsak eğer, bu ibareyi şöyle de anlayabiliriz. Birbirlerine akraba olan müminler, birbirlerine akraba olmayan müminlerden hakları daha önceliklidir. Yani hukuki açıdan, birbirlerine miras oldukları, mirasçı oldukları için hakları daha öncelikli gelir. Ya da müminler kafir olanlardan daha önceliklidir şeklinde de anlaşılabilir. İlla en tef'alu ila evliyâikum ma'rufen. Ancak geri kalan dostlarınıza da İyi davranmak durumundasınız. Kâne zâlike fil kitâbi mestûrâ. Zaten bu da yasada kayıtlıdır. Yani miras ve vasiyet bağlamında almış bazı müfessirler bu ayeti. Eğer miras ve vasiyet bağlamında alırsak, Nisa suresinin 7 ila 13. ayetlerin arasındaki işlenen vasiyet ve miras ayetleriyle irtibatlandırabiliriz. Ki 33. ayette yer alan miras ve vasiyetle ilgili ayetler grubuna bir atıf olabilir. O zaman da bu son cümle şöyle anlaşılabilir. Kendisine miras düşmeyen fakat size yakın olan insanlar eğer orada bulunur, onların ihtiyacı da varsa onlara da bir pay ayırın. Onları da koruyup gözetin. Onların da gönlünü görün manasına alınabilir. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ Hani bir zamanda tüm peygamberlerden söz almıştık. Ya اَيُّهَا النَّبِيِّ Sen ey peygamberler ailesinin ferdi diye çevirmiştik hatırlayacak olursanız. İşte burada o ailenin tamamına ilişkin bir kayıt var. Peygamberler ailesinin tamamına ilişkin. Toplumun nesnesi değil öznesi olup onu inşa etme Allah'ın peygamberlere yüklediği bir sorumluluktu. Bu konuda ahd almıştı. O ima ediliyor olsa gerek. وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahit almıştık. Zihar türü cahili uygulamalar, kadını aşağılayan her mantığa dolaylı bir cevap bu ayet aslında. Tokat gibi bir cevap. Hangisi? Ve İsa ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu İsa. Diğer hiçbir peygamber ne babasına ne anasına atfedilmiyor. Fakat İsa'ya gelince iş Meryem'in oğlu İsa. Oysa ki ve Musa diyor. Ama ve İsa deyip geçmiyor. İkinci bir İsa yok. Deyip geçse anlayacağız. Ama anasını mutlaka zikrediyor. Bu kadını aşağılayan mevcut kültüre tokat gibi bir cevaptır işte. Erkeksi kültüre bir red. Ve ahazna minhum mithaqan galiza. İşte bütün bunlardan sapasağlam bir söz aldık. Yani peygamberlerden. Liyes'ale's sadikina an sidqihim. Ta ki o sözlerine sadık kalanların sadakatlerine buldukları karşılığın hesabını sorabilsin. Nebiler sadıktılar. Ya muhatapları? Onlar da sadık mı? وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Araf suresinin 6. ayeti. Andolsun. Andolsun, kendilerine peygamber gönderilenlerden hesap soracağız. Tıpkı gönderdiğimiz peygamberlerden sorduğumuz gibi. Onun için Resulullah veda hutbesinde ilahi vahyin özünü insanlara aktardıktan sonra dönüp tebliğ ettim diye soruyor. Eğer toplum evet ya Resulallah, sen tebliğ ettin ve nasahta ve eddeytel emane, emaneti eda ettin, nasihat ettin, tebliğ ettin dediklerinde gözlerini semaya kaldırarak Rabbena feşhed, Rabbim sen şahit ol diyor. İşte bu endişeydi. وَاَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا اَل۪يمًا Zira o, inkarcılar için açık bir azap hazırlamıştır. Ya eyyühellezine amenu, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود, sayısı belirsiz ordular üzerinize geldiğinde Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hendek Savaşı. Bu ayetten itibaren Hendek'e atıf var. Başlangıçta söylemiştim. Ona ilaveten kısaca özetlemem gerekirse bir dönüm noktasıdır. En büyük saldırıydı. Bazı kaynaklarımıza göre 24 bin askerden oluşuyordu düşman askerleri. Kureyş, Yahudi Beni Nadir ve Beni Kureyza, affedersiniz Benu Kaynuka, daha önceden sürülmüş olan Benu Kaynuka ve Benu Nadir iki Yahudi kabilesi, Kureyş bir de Gatafan. Bunlara bir de kuşatmanın en zor anında arkadan hançerleyip ihanet eden Beni Kureyza'yı ekleyebiliriz. Onlarla müttefik idiler. Mekke'de, Medine'de beraber oturuyorlardı Müslümanlar. Fakat en zor zamanında arkadan hançerlediler ve ihanet ettiler. İşte böylesine çok kritik bir kuşatmaydı Hendek kuşatması. Müminler 3000 kişiydiler. Selman Farisi'nin talebi üzerine Hendek kazıldı Medine'nin önüne. Müminlerin Medine'nin yerleşimi çok korunaklıydı. İki taraf kayalıklardan oluşuyordu. Kayalıklardan oluşmayan sadece Uhud tarafına boydan boya insanların geçemeyeceği derinlikte hendekler kazıldı. Resulullah her 10 kişiyi bir hendeğe vermişti. Gece gündüz hendek kazıyorlardı. Bu kazım sırasında bir kaya çıktı. Selman Farisi'nin ekibine düşen hendekti bu. Kayayı kıramadılar. Balyozla ne kadar uğraştılarsa kırılmadı. Resulullah gelmiş, balyozu eline almış, kayaya vurmaya başlamıştı. Ve her vuruşta kayadan kıvılcım çıkıyordu. Çıkan bir kıvılcım mı göstererek Resulullah, ben bu kıvılcımın Bizans'ın sarayına düşüp onu mahvettiğini görüyorum. Bir başka kıvılcımı kastederek yine vuruyor ve diyordu ki, bu kıvılcımın da Kisra'nın yani Pers sarayını yerle bir ettiğini görüyorum. Bir başka kıvılcım Yemen'in saraylarını yıktığını görüyorum. Öyle bir zamandı ki bu zaman, hatta orada bulunan bir münafık öyle diyordu. Adam Resulullah'ın ordusunun içinde fakat Resulullah'ın bu sözleri duyunca, biz daha tuvalete gidemiyoruz. Bak, bize dünya imparatorluklarının saraylarını gösteriyor diyordu. Bu bir ufuk çizmekti. Bu bir sınır çizmekti. Tabii bu bir iman meselesiydi. Hakikaten çok değil. Bu tarihin üzerinden 20 yıl geçmeden o saraylar Müslümanların önüne açılacaktı. Bunu göreceklerdi. Resulullah'ın o gün gördüğünü onlar da göreceklerdi. Aslında Resulullah bir sınır çiziyordu. Bir hedef gösteriyordu müminlere. Ve bu işte ahval içine büyük ihanet gerçekleşti. Kureyza oğulları arkadan hançerlediler Müslümanları. Aldatıldık diyenler çıktı. Hatta öyle bir bedbinlik, umutsuzluk vardı ki bunların içinden bazıları, müminlerin içinde savaşanlardan bazıları, Muhammed'i verelim kurtulalım diyorlardı. Bizim için başka çıkış yolu kalmadı diyorlardı. Açlık vardı. Çözülme vardı. Korku vardı. Umutsuzluk vardı. Ama tabii ki sağlam iman etmiş müminlerde değildi bu. iman gönüllerine iyice yerleşmemiş olanlardaydı. İşte bu çerçevede bu savaşı anlamak lazım. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Onların üzerine bir bela kasırgası ve görmediğiniz ordular gönderdik. وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Ama Allah yapıp ettiklerinizi görmekteydi. Allah'ın nimeti, ayette geçen Allah'ın nimeti, yardımı çoktu da. Bunların en görünenlerinden biri, daha doğrusu başlangıçta hiç hesap edilmeyenlerinden biri, Nuaym bin Mes'ud'un imana ermesiydi. Düşman içinde gelmiş bir askerdi Nuaym bin Mes'ud. Gatafan kabilelerinin içinde bulunan Eşca kolunun bir üyesiydi. Fakat çok uyanık bir adamdı, diplomat bir adamdı. İman yüreğini orada aydınlattı. Görünür hiçbir sebebi yoktu. Ve gizlice Resulullah'a geldi, kavuştu, imanını açıkladı ve ne yapabilirim ya Resulallah dedi. Ne yapabilirim? O öyle kritik bir andı ki artık müminler Beni Kureyza'nın ihaneti üzerine çoluk çocuğunun derdine düşmüştü. Çünkü Beni Kureyza'nın kabilesinin hemen yanına bırakmışlardı herkes çoluk çocuğunu. Yani en iç kesimlere bırakmışlardı. Orada da Kureyza oğulları Yahudisi oturuyordu. Onlar da ihanet edince adeta herkesin eşi ve çocukları rehin alınmış durumuna düştü. Böyle bir durumda, ortamda nasıl savaşılırdı? İşte böyle bir anda Nuaym bin Mes'ud imanını açıkladı Resulullah. Dedi ki, Resulullah ne yap yap onları birbirine düşür. Beni Kureyza'ya gitti Nuaym bin Mes'ud. Dedi ki, ben biliyorsunuz savaşanların içinde geldim. Gatafan'danım. Yani ben de savaşıyorum. Fakat siz akıllı adamlarsınız. Düne kadar Muhammed'le müttefiktiniz. Müslümanlarla müttefiktiniz. Şimdi eğer Kureyş bir biçimde anlaşarak ya da bir biçimde burayı terk eder dönerse siz yine Müslümanlarla karşı karşıya baş başa kalacaksınız. Başınıza neler geleceğini hiç düşündünüz mü? Kureyş'in bu işten caymaması için, gizlice sizden gizlice anlaşmaması için Muhammed'le siz Kureyş'ten rehine isteyin. İsteyin bakalım. Göreceksiniz size rehine vermeyecekler. Eğer rehine verirlerse tamam samimiler. Vermezlerse benim söylediğim doğru çıkar. O zaman göreceksiniz. Kureyş'e gitti. Bak, Beni Kureyza aslında sizinle ittifak yapmaya kalktı ama size güvenmiyor. Hatta size oyun oynamaya kalkıyor. Yarın onlar sizden göreceksiniz, rehine bile isteyecekler, isterler. Böylece bu geliş gidiş sayesinde ertesi gün rehine istendi. Hah dediler, Nuaym bin Mes'ud'un söylediği çıktı. Hem de kabilenin, Kureyşlerin en iyilerini istiyorlardı. Reis oğullarını istiyorlardı, reis çocuklarını istiyorlardı. Ve tabii ki güven bozuldu. Bu güven zedelenince birbirlerine düştüler ve birbirleri için bir şey, savaşta bir şey yapmaz oldular. Ve bu gerçekten müminleri oldukça rahatlatmıştı. İkinci Allah'ın yardımı 25. gün, kuşatmanın 25. gününün gecesinde kopan korkunç kasırgaydı. Öyle bir kasırga çıkmıştı ki müşrik orduları, müttefik orduları sahradaydı, açık alandaydı. Çadırlarının direklerini söküyor, kazanlarını deviriyor, hatta develerini yükleriyle birlikte hendeğe atıyordu. O kasırgada bazı yükler Müslümanların tarafına geçmişti. Bu kadar güçlü bir kasırgaydı. Bu kasırgaya dayanamadılar. O aşırı çöl soğuğunda getirmişti kasırga. Ve o gece herkes pılını pırtısını toplayıp geri döndü. Sabah müminler kalktıklarında hiç kimse yoktu önlerinde. İşte Resulullah orada söylemişti. Artık sıra sizde diye. Allah'ın yardımı gözükmüştü. İz câûkum min fevkikum ve min esfele minkum. Hani onlar üstünüzden ve sizin alt tarafınızdan üzerinize gelmişlerdi. Yani üstlerinden gelenler, düşman, müttefik güçler, altlarından, arkalarından ihanet edenler de Kureyza oğulları Yahudileriydi. Ve iz zâgatil ebsâru ve belagatil kulûbul hanâcir. İşte o an gözlerin yuvalarından fırladığı ve yüreklerin ağızlara geldiği bir andı. İşte burada tavsif ediliyor. Bu niteleme aynen öyle. Yani gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağızlara gelmişti. Bittim noktasıydı adeta. Her şey bitti. O en zor, yer demir gök bakır derler ya. İşte o en zor an. Ayet de o anın resmini çekiyor aslında. Gözler yuvalarından fırlamış, yürekler ağızlara gelmişti. Yani bittim noktasıydı bu. Meta Nasrullah, yardımın ne zaman ya Allah'ım demişlerdi adeta. Ve tazunnune billahi zununa. Öyle bir hal ki Allah'ın ne yapacağı hakkında her tür düşünce zihinlerinizde cirit atıyordu. Allah Allah. Acaba Allah ne düşünüyor? Ne yapacak? Bize ne muamele edecek? Allah ve Resulü bizi aldattı diyenler bir tarafta. 12. ayet gelecek. Muattib bin Kuşeyr isimli Müslümanların içinde orduda bulunan bir askerin söylediğini daha önce söylemiştim. Kendinize yeni bir efendi bulun diyordu. Bu efendiden size hiçbir hayır yok. Hatta yeni bir tanrı bulun dediği rivayet edilir. Yine Hendek kazımı sırasında Resulullah'ın sarayları Bizans'ın, Kisra'nın ve Yemen'in saraylarını müjdelediğinde biz tuvalete gitmekten aciziz. Bak bize neyi vaat ediyor diyor. İşte bütün bu ahval içinde, bütün bu şartlar içinde Allah'ın yardımının yetiştiğini gördüler. Burada o anlatılıyordu. Ve tazunnune billahi zununa. Yani Allah hakkında zihninizden ne düşünceler geçiyordu neler? Hunalike btuliyel mu'minune ve zulzilu zilzalen şedida. İşte o anda ve orada müminler sınanmışlar, şok bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Ve iz yekulu el munafikun vellezine fi kulubihim maradun. O sırada iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar diyorlardı ki: Ma va'adenallahu ve rasuluhu illa gurura. Allah ve Resulü bizi aldatmaktan başka bir şey yapmadı. Haşa. Böyle diyorlar. Allah ve elçisi bizi boş vaatlerle avuttu, aldattı diyorlardı. Ve iz qalet taifetun minhum, yine o sırada onlardan bir tayfada çıkmış. Ya ehle Yesrib, la mukame lekum ferci'u. Ey Yesribler, buradan elinize bir şey geçmez, dönün diyorlar. Bu dönün, dinden dönün, imandan dönün, sözünüzden dönün, ahit verdiğiniz ahdinizden dönün veya buradan dönün, evlerinize dönün, savaştan dönün, kaçın. Yani hepsinin manasına gelebilir, hepsini mündemiş olabilir. Daha peygamberin verdiği Medine adını dahi içlerine sindirememiş bunlar, öyle anlaşılıyor. Ya ehle Yesrib. Oysa ki Resulullah Medine'yi teşrif ettikten sonra oranın adını Tayyibe, Medine-tü Tayyibe, güzel şehir koymuştu. Yesrib acı bir meyvenin ismiydi çünkü. Onun için değiştirmiş, güzel şehir koymuştu. Ama onlar daha Resulullah'ın şehre koyduğu ismi bile sindirememişler. Ya ehle Yesrib diyorlar, ey Yesrib ehli. Ey Yesribliler, yani eskiye özlemleri var. Cahiliyeyi daha unutmamışlar, akıllarından çıkmamış. Yani bir insanın iç dünyasının nasıl olduğu diline böylece nasıl yansıyor, oradan da yola çıkarak anlayabiliriz. وَيَسْتَئِذِنُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمُ النَّب۪يَّ يَقُولُونَ اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Yine bir grupta evleri korunaklı olduğu halde diyorlardı ki bizim evimiz korunaksız, korumasız gerekçesiyle peygamberden izin istiyorlardı. İn yuridune illa firara. Oysa ki onların tek bir isteği vardı, kaçmak. Başka bir şey değil. Kaçmak, cepheden sıvışmak maksadıyla bunu söylüyorlardı. Harise oğullarının böyle yaptığı nakledilir kaynaklarımızda. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْتَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا Eğer şehrin her yanından üzerlerine hücum edilseydi, ardından da onlardan fitne çıkarmaları istenseydi, onlar bunu bir an bile duraksamadan, tereddüt etmeden yerine getirirlerdi. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْاَدْبَارِ Oysa ki onlar daha önce kaçmayacaklarına dair söz vermişlerdi. Allah adına söz vermişlerdi. وَكَانَ عَحْدُ اللّٰهِ مَسْعُولًا Ama olsun, nasıl olsa Allah'a verilen sözün hesabı bir gün gelip sorulacaktır, sorulur. Müslüman olmak, Allah'la sözleşme yapmaktır aslında. Onun için iman ettim dediğiniz anda, eşhedü en la ilahe illallah dediğiniz anda sözleşme yapmış oluyordunuz. Bu uzun bir listeydi. Sıradan bir sözleşmeye ihanet bile sahibini hain ederken Allah'la sözleşmeye ihanet sahibini ne etmezdi. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَارْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ De ki, eğer ölümden ya da öldürülmekten, yani doğal ölümden ya da bir başkasının sizi öldürmesinden kaçıyorsanız, korkuyorsanız, kaçmanızın size hiçbir yararı olmayacak. Onları uyar. وَاِذَنْ لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَلِيلًا Zira eğer böyle yaparsanız, bu durumda bile sadece kısa bir süre elde edeceksiniz, elde etmiş olacaksınız. Kısa bir vade. Öyle diyordu bir münafık. Zaten biz de o kısa süreyi istiyoruz diyordu. Yani o kısaya talibiz diyordu. Mesela neye talip olduğunuz tabii ki. Hayatı ve ölümü Allah'tan bağımsız tanımlamaya kalkan bir aklın şaşkınlığı bu işte. Hayat ve ölüm Allah'tan bağımsız değil. Hastalık, ölüm korkusunun ahlaki zaafa dönüşme hastalığıdır. Ölüm korkusu ahlaki bir zaafa yol açıyor. Öyle ki artık ölümün kendisinden daha beter bir hale geliyor. Ve her hatırladığında ölüyor. Ve bu korku ondaki tüm ahlaki davranış kalıplarını yerle bir ediyor. İman işte bu kalıpları ayakta tutar. Çünkü ölüm bir intikaldir. Ölüm bir geçiştir. Ölüm bir hesaba doğru yürüyüştür. Eğer buna iman ederse insan, ölüm bile o insanın ahlaki davranış kalıplarını yıkamaz, bozamaz. قُلْ مَنْ ذَلَّذ۪ي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً De ki, eğer o sizi bir zarara uğratmayı dilerse, sizi Allah'a karşı kim koruyacaktır? Ya da size bir rahmet takdir etse, sizi bundan kim mahrum edecektir? Böyle biri olabilir mi? وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيَّنْ وَلَا نَصِيرًا Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Burada وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ ف۪ي جَوْفِ ayetini hatırlayalım. Yani Allah bir göğüste iki kalp yaratmamıştır. Biri inanmak, diğeri inkar etmekten yana bir iç parçalanmaz. İşte burada aslında böyle bir iç parçalanmasını görüyoruz. Yani iman etsem mi, etmesem mi? Öldükten sonraki hayata inansam mı, inanmasam mı? Böyle bir iç parçalanması, bu yırtılmadır. İç yırtılma, kişilik yırtılmasına sebep olur. Müzebzebine beyne zelik. La ilahe ula ve la ilahe ula. Müzebzip diyor, zıplayıp duruyor ikisi arasında. Ne ondan ne ondan. İşte buna benzer bir durum. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Evet, doğrusu Allah içinizden başkalarını savaştan caydıranları da kendileri muharebeye çok az katıldıkları halde haydi katılın bize diye başkalarına gaz verenleri de çok iyi biliyor. Yani burada ayartıcı tavır, üstelik sahtekarlık üzerine oturuyor, onu gösteriyor. Hadi katılın bize, vuralım, kıralım falan. Kendileri arkayı dolaşıyorlar. Ara sıra göz önünde gözüküyorlar ama kaçıyorlar. Böyle bir ikiyüzlü tavrı da dile getiriyor ayet. Eşihhaten aleykum. Size yönelik bir kıskançlık bu. Evet, eşihha. Derin kıskançlık. Kıskançlık ve haset Allah'a akıl vermeye kalkmak. Özünde. Yani yerini bulmamış ey Allah'ım senin yaptığın demektir. Haşa. Onun için haset ve kıskançlık, haset edenin kendisine beddua, haset edilene dua anlamına gelir. Her hasit haset ettiğine hasediyle dua ediyor demek. Eğer bunu düşünürse belki hasetliğinden vazgeçer, kıskançlığından vazgeçer. فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ تَدُورُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذ۪ي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ Öte yandan tehlikeyi hissettikleri zaman da sanki ölüm tarafından çepeçevre kuşatılmışlar gibi gözleri dönmüş bir halde sana yalvarırcasına baktıklarını görürsün. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ Evet. Fakat tehlike geçtiğinde ise iyiliğe karşı kıskançlık edip sivri ve keskin dillerini بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ Sivri ve keskin dillerini size hücum için bir kılıç gibi kınından sıyırırlar. Ölüm gerçeğinin insanda ahlaki tüm değerleri ve kişiliği yok eden korkusundan kurtulmanın tek yolu gösteriliyor. Ahirete ve Allah'a ve Allah'ın adaletine iman. Bu korku insanın enerjisini soğuran, elini kolunu döken bir illete nasıl dönüşür? İşte burada o anlatılıyor. Ulaike lem yu'minu. İşte bunlar inanmamışlardır. Fe ahbatallahu a'malahum. Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîr. Zira bu Allah için çok kolay, oldukça kolaydır. Yahsebûnel ahzâbe lem yezhebû. Onlar müttefiklerin gerçekten ayrılmadığını zannediyorlardı. Yani onlar kayboldular, taktik yapıyorlar ama asla gitmediler zannediyorlardı. Ve in yetil ahzabu yeveddu lev annahum badun fil a'rabi yesalun an anbaikum. Evet, çok ilginç bir iki yüzlü tavrı bu da. Ama eğer müttefikler dönüp gelecek olsalardı, bu halde onlar çölde bedeviler arasına karışıp haberlerinizi uzaktan almayı tercih edecek kadar, parantez içinde, sıvışmayı isterlerdi. Yani hem böyle düşünüyorlar, hem de eğer giden müttefik düşman orduları geri dönüp gelecek olsa, hemen şehirden kaçıp ta bedevilerin yaşadığı yerden haberlerinizi uzaktan almayı tercih ederlerdi diyor. Evet. وَلَوْ كَانُوا ف۪يكُمْ مَا قَاتَلُوا اِلَّا قَل۪يلًا. Hoş, eğer aranızda bulunmuş, içinizde durmuş olsalardı da, göstermelik bir iki hareket dışında asla savaşmayacaklardı. Ölüm karşısındaki tipik münafık davranışı burada dile getiriliyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. İşte berceste ayete geldik. Surenin en berceste ayeti bu. Usvetun hasenetun limen kana yerculllaha vel yevmel ahire ve zekerallaha kesira. Doğrusu Allah Resulü sizin için Allah'a ve ahiret gününe umut besleyen ve Allah'ı sürekli hatırda tutan herkes için, sizin için Allah'a ve ahiret gününe inanıp bir gün umut besleyen, Allah'tan umut besleyen, Allah'ı sürekli hatırda tutan herkes için güzel bir örnek teşkil eder. Üsve, teessi manasına gelir. Model. Üretilebilir olan model gösterilir. Üretilemez olan model gösterilir. Neden peygamber? Çünkü insan. Yani insan peygamber model gösteriliyor. Çünkü insan iz bırakır. Melek iz bırakmaz. Onun için de Allah'ı izleyin diye bir ayete rastlayamazsınız. Peygamberi izleyin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'ı izleyin değil. Beni izleyin. Fettebi'uni. Yuhbibkumullah. Allah da sizi sevsin. Beni izleyin ki Allah da sizi sevsin. Niye? Çünkü insan iz bırakır. Yürüyenin izi olur. Yerde yürüyenin izi olur. Peygamber yerde yürüyenlerin en hayırlısıdır. O halde izlenmeye layıktır. Onun içindir ki en kritik insani durumlarda Hazreti Peygamber esas duruşunu hiç bozmamıştır. Ve bu ayetin bu pasaj içinde gelmesinin sebebi de odur. Herkesin canı derdine düştüğü, yüreklerin ağzına gelip gözlerin yuvalarından fırladığı anlarda dahi esas duruşunu bozmayan bir insan örnek alınmaya layık değil mi? Hele o alemlere rahmetse, zaten alemlere rahmet oluşu örnek alındığı kadardır. Eğer onun hayatı üretilebilirse, üretildiği kadar o alem rahmete dönüşür. Onun içindir ki, burada ona benzemek değil, örnek almakla emrolunmuşuz. Yani umirna bit teessi, la bit teşebb. Ona benzemekle değil, onun yaptığını, onun gerçekleştirmek istediği amacı gerçekleştirmek için yapmakla emrolunduk. Teessinin uzun açılımı bu. Onun amacını gerçekleştirmek için yapmak. Yani o hiçbir şeyi amaçsız yapmadı. Onun için biz gözlerimizi onun göz rengine benzetmek için lens takmakla, saçlarımızı onun gibi dalgalı yapmakla emrolunmadık. Ya neyle emrolunduk? Onun ahlakını çağa taşımakla, bana bu adam Allah'ın Resulünü hatırlatıyor dedirtmekle emrolundu. Yani o yürüyen Kur'an'dı. O Kur'an'ın insana dönüşmüş biçimiydi. Kur'an kendi çağımızda nasıl insana dönüşür, biz bunu ondan öğrendik. İşte öğrendiğimiz bu şeyi yapabildiğimiz kadar onu örnek aldığımızı söyleyebiliriz. O ümmetin anasıydı. Ümmet de insanlığın anası. Çünkü o ümmetin şahidiydi. şehidiydi. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. İşte böylece sizi dengeli bir ümmet kıldı ki siz insanlığa örnek olun, o da size örnek olsun. Rasul de size örnek olsun. Yani Rasul size nasıl model olduysa siz de insanlığa öyle model olun. Model olmak görevi yüklenmişti bu ümmete. Çünkü Resulullah model olmuştu. O model olmuş ve hesabını vermişti. Görevini yapmıştı. Artık görev onun model, onu model alması gereken müminlerdeydi. Umarım bizler de o modelden yola çıkarak kendi çağımızın insanlığına model oluruz. Rabbim bizlere bu liyakati lütfetsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbim.